8.016 συνάδελφοι από αύριο θα είναι με αορίστου χρόνου σύμβαση. Χωρίς κανένα δουλέπορο πάνω από το κεφάλι του. Και συνεχίζουμε τον αγώνα, γιατί δεν έχουμε ξεμπερδέψει. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς, το δεν έχουμε ξεμπερδέψει. Το άλλο είναι σημαντικό για τους ίδιους τους εργαζόμενους. 2016 εργαζόμενοι, αναγκάστηκε η Food μετά από όλα αυτά που έγιναν τις τελευταίες μέρες να τους προσλάβει με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Είναι μια νίκη, ειδικά αυτή την εποχή, την πολύ δύσκολη εποχή, είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. Μένουν εκκρεμή ζητήματα, λεπτομέρειες που αφορούν και άλλους εργαζόμενους, αλλά αυτό είναι μια καλή αρχή και μια πολύ μεγάλη νίκη. Πώς έγινε? Με ενωμένους τους εργαζόμενους εκεί, ενωμένους, αποφασισμένους τους εργαζόμενους εκεί, δεν το έβαλαν κάτω, προκήρυξαν και άλλη απεργία προχτές, ενώ βλέπαν ότι πηγαίνει το πράγμα προς κάποια λύση, δεν επαναπαύτηκαν, δεν είχαν φρούδες ελπίδες, αυταπάτες, καθαρή στόχευση, ενωμένοι, αποφασισμένοι, πολλοί εργαζόμενοι επίσης, μαζικότατες οι κινητοποιήσεις, ένα σωματείο να πατήσουν, το τροφίμων και ποτών, καθαρό και αυτό. Και η συμπαράσταση, τεράστια αλληλεγγύη του κόσμου. Είναι μια καλή συνταγή, απλή συνταγή, καλή συνταγή όμως, που έδωσε αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε εδώ με τον εκπρόσωπό τους να ανακοινώνει τι ακριβώς συνέβη. Είναι ο ένας δρόμος. Υπάρχει και ο άλλος δρόμος της νίκης και των επιτευγμάτων που ανακοινώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δύο λόγια για την πορεία της οικονομίας. Η δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας μας δικαιώνει τη μεταρρυθμιστική μας στρατηγική. Μπράβο! Αυτό επιβεβαιώνουν στοιχεία, εκθέσεις αξιολόγησης και κυρίως τα αποτελέσματα που βλέπουν στο εισόδημα αλλά και στη διαφορά των υποχρεώσεων που πλήρωναν σε σχέση που πληρώνουν σήμερα σε σχέση με το παρελθόν οι Έλληνες πολίτες. Χριστός! Ανάπτυξη για όλες και για όλους, με μείωση των κοινωνικών ανοσοτήτων, με περισσότερες ευκαιρίες για αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Χριστός Ανέστη, Ανάσταση, παιδιά! Τι έγινε? Τελειώσανε τα ψέματα. Κλέαρχοι, είμαστε πλούσιοι. Κλέαρχοι και η υπόλοιπη παρέα, είμαστε πλούσιοι. Το λένε εδώ Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κύριος οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, να επαναλαμβάνουν αυτά τα κλισέ από το ράφι των κλισέ. Διάλεξε τρία κλισέ και τα είπε. Ανάπτυξη, επενδύσεις, περιβάλλον, παραγωγικότητες και όλα αυτά θα είναι προς όφελος των εργαζομένων. Αν δεν κάναν κινητοποίηση οι εργαζόμενοι της Ιφούτ, τίποτα από αυτές τις λέξεις, τις έννοιες δεν θα είχε περάσει στις ζωές τους. Επειδή έκαναν κινητοποίηση, όπως την περιγράψαμε πριν, με αυτά τα χαρακτηριστικά και μόνο. Πέτυχαν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και έτσι διαψεύδονται οι δύο απόψεις γύρω από τις κινητοποιήσεις που έρχονται η μία από τη δεξιά πλευρά που λέει αυτά είναι ξεπερασμένα και η άλλη από την αριστερή πλευρά που λένε ψηφίστε μας να τα λύσουμε όλα αυτά. Αυτές οι δύο απόψεις που έχουν διαφορετικές αφετηρίες αλλά κοινή στόχευση, μην κινητοποιήσετε, μην κάνετε τίποτα, με την ψήφο μπορεί να λυθεί ή όλα αυτά είναι παροχημένα εντελώς ξεπερασμένα. Όλα αυτά λοιπόν ξεπεράστηκαν από την πραγματικότητα. Θα ακούσουμε έναν εργαζόμενο περιγράφει τη συζήτησή του με έναν άλλον εργαζόμενο της eFood. Συνάντησα έναν συνάδελφο την ώρα που γυρίζαμε πίσω από αυτή τη μεγάλη πορεία. Έτσι προχωρούσαμε μαζί δίπλα-δίπλα στα μηχανάκια και μου λέει: συνάδελφε, εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου ολόκληρη, είμαι 45 χρονών, πρώτη φορά στη ζωή μου ολόκληρη κάνω το βήμα όχι μόνο να μπω στο συνδικάτο, αλλά να συμμετέχω και σε μια κινητοποίηση. Και είναι, λέει, και η πρώτη φορά στη ζωή μου που νιώθω τόσο περήφανος. Αυτό τα λέει όλα. Και είναι, λέει, και η πρώτη φορά στη ζωή μου που νιώθω τόσο περήφανος. Δεν είναι και λίγο, δεν είναι και λίγο όλο αυτό να δίνεις έναν αγώνα για τη ζωή σου, για την αξιοπρέπειά σου και να κερδίζεις κάποια πράγματα. Το παίρνεις πίσω, καταλαβαίνεις πάρα πολλά. Νομίζω αυτό το παράδειγμα μέσα σε αυτή την εποχή με τους εργαζόμενους της eFood ήταν ένα ωραίο παράδειγμα. Κρατάμε αυτό που είπε εδώ ο εργαζόμενος. Στο φεστιβάλ της ΚΝΕ το δήλωσε χτες βράδυ σε μια συζήτηση σχετική που υπήρχε. Και όλη αυτή η εικόνα να περπατάνε μαζί, να πηγαίνουν μαζί με τα μηχανάκια και να λένε ότι πρώτη φορά συμμετέχει στα 45 του σε τέτοιου τύπου αγώνα και νιώθηκε περήφανος. Μου θύμισε αυτούς τους στίχους που έχει γράψει ο Ρασούλης που έλεγε σκυφτός στα καφενεία, στους δρόμους σκεφτικός, μαχτές μέσα στην πορεία περνούσες γελαστός. Σκυφτός στα καφενεία, στους δρόμους σκεφτικός, μαχτές μέσα στην πορεία. Περνούσες γελαστός, μάθες μες στην πορεία. Περνούσες γελαστός, τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Τίποτα δεν πάει χαμένο στις χαμένες ζωές. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε. Ένα ωραίο παράδειγμα, το ζήσαμε, το συζητάμε νομίζω αρκετοί και απασχολεί την επικαιρότητα των ημερών. Αλλάζουμε τελείως θέμα γιατί ένας τρόπος νίκης προσωρινής για κάποια θέματα μιας ομάδας ανθρώπων είναι αυτός που μόλις αναφέραμε με την eFood. Ο άλλος τρόπος νίκης, το νικάμε δηλαδή, είναι αυτό που ακολουθεί. Όπως σας είπα, η εξωστρέφεια είναι το άλλο όνομα της αλλαγής και της πρόοδου και η αλλαγή, όπως έλεγε αγαπητέ Άδωνη και ο Ηράκλητος, είναι το μόνο σταθερό στοιχείο της ζωής. Γι' αυτό και εμείς τολμάμε, αλλάζουμε, νικάμε και προχωράμε. Ευτυχώς! Καπάνω τους αδέρφια! Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Τολμάμε, αλλάζουμε, νικάμε και προχωράμε. Γεστήκαμε αδέρφια. Αλλάζουμε, νικάμε και προχωράμε. Είχα, νίξαμε! Νίξαμε, είναι η αλήθεια. Εδώ έχουμε πολλές νίκες. Είναι η νίκη της παρέας του Μητσοτάκη και η νίκη της παρέας των εργαζομένων στην eFood. Διαλέγετε και παίρνετε όπου θέλει ο καθένας. Ελευθερία έχουμε, αν μη τι άλλο. Οπότε μπορούμε να πάμε έτσι. Τώρα θα κάνουμε μάθημα πολιτικής οικονομίας. Όχι αυτά που έχουν γράψει οι ειδικοί χρόνια τώρα, πάνω από 100-200. Και τα διδάσκονται στα πανεπιστήμια, στα σχολεία ή οπουδήποτε αλλού, ή αυτό το μάθημα πολιτικής οικονομίας της ίδιας της ζωής. Γιατί η πολιτική οικονομία έχει και ρίζες μες στην καθημερινότητα. Όχι, θα ακούσουμε τώρα πόσο καλή είναι η ακρίβεια των προϊόντων για όλους μας. Όλα τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση και αυτά που θα πάρει και στην πορεία αν χρειαστούν είναι με τις μειώσεις των φόρων, των ασφαλιστικών εισφορών και των άλλων μέτρων να αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημα του Έλληνα. Ευτυχώς! Ώστε οι όποιες αυξήσεις έρθουν το τετράμινο να απορροφηθούν από αυτή την αύξηση του εισοδήματος. Ευτυχώς! Και έτσι ερχόμαστε εμείς και λέμε στην Ελληνίδα νοικοκυρά και στον Έλληνα καταναλωτή. Άρα, μην φοβάσαι. Δεν θα έχουμε, δηλαδή, μας λέτε. Μην φοβάσαι. Δεν θα έχουμε επιβάρυνση. Διότι αυξήσεις μπορεί να δεις τα ράφια, αλλά ή θα πληρώνεις λιγότερους φόρους, τελικά στη ζέπη σας πιο πολλά λεφτά. Διότι αυξήσεις μπορεί να δεις τα ράφια, αλλά ή θα πληρώνεις λιγότερους φόρους, τελικά στη ζέπη σας πιο πολλά λεφτά. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Το είπε κανονικά, δεν το έχουμε μοντάρει. Θα υπάρχουν αυξήσεις στα προϊόντα, θα πηγαίνεις σούπερ μάρκετ, εκεί που έδινες, ξέρω εγώ, 45 ευρώ. Τώρα θα δίνεις 60 ευρώ, αλλά θα έχεις περισσότερα λεφτά στην τσέπη σου. Αυτή είναι η λογική. Σωστή λογική. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Όσοι χαρήκατε με αυτή τη λογική, όσοι δεν το ξέρατε και μάθατε και κάτι εδώ από την Ελληνοφρένεια, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, να ξέρετε ότι όταν βλέπετε να ανεβαίνουν οι τιμές, είναι για το καλό σας. Για το καλό σας γίνεται αυτό. Εξισορροπείτε από όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Στο τέλος του μήνα τα λεφτά στην τσέπη, στο πορτοφόλι είναι περισσότερα, επειδή ακριβώς ανέβηκαν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, σε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα δεν πρέπει ποτέ να μειωθούν οι τιμές, γιατί δεν θα έχετε πολλά λεφτά στην τσέπη, σύμφωνα πάντα με τη λογική του Άδωνη. Τα είπε, είναι υπουργός Ανάπτυξης. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και λέει κάτι τέτοιου τύπου θεωρίες πολιτικής οικονομίας, πολύ πετυχημένες όλες, βγαλμένες από τη ζωή, τις επαναλαμβάνει συνεχώς, μάλλον του έχει πει κάποιος πολύ ωραία τα λες, και συνεχίζει κανονικά. Πάντα θέλουμε να μπούμε στο μυαλό του Κώστα Μπακογιάννη, πάντα θέλουμε να μπούμε στο μυαλό ενός γόνου μιας οικογένειας που δεν έχει χρειαστεί ποτέ αυτός ο γόνος να στεναχωρηθεί, να νοιαστεί για το μέλλον του, για το παρόν του. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι αρκετοί, και ο Πρωθυπουργός είναι τέτοιος βέβαια, που δεν τους έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ότι θα ζήσουν άσχημα, θα χάσουν δουλειά, ότι θα πρέπει να πάνε στο Ταμείο Ανεργίας, ότι δεν θα έχουν σπίτι να μείνουν. Αυτό το βασικό άγχος των περισσότερων κατοίκων του πλανήτη, αυτοί δεν το έχουν. Έτσι λοιπόν ο Κώστας Μπακογιάννης είναι ένας από αυτούς, περνάει πάρα πολύ ωραία, θεωρεί όλα δεδομένα, φαντάζομαι θεωρεί δεδομένη και τη μελλοντική πρωθυπουργία, όπως θεωρούσε δεδομένη τη Δημαρχία, όπως θεωρούσε και τη Δημαρχία στο Καρπενήσι, την περιφέρεια και. Ήρθε επίσκεψη ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου. Τον πήρε λοιπόν ο Μπακογιάννης ως δήμαρχος να πάει να τον ξενογήσει, το πήγε και στα έργα στο Σύνταγμα. Έργα στο Σύνταγμα είναι ότι από τις 5 λωρίδες οι 2 γίνονται πεζοδρόμιο. Δεν είναι και κανένα έργο τρελό. Γίνονται έργα, βλέπουμε στις πόλεις, αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, μεγάλα έργα, υπάρχουν και σε ντοκιμαντέρ, καταγράφονται, αλλάζουν την όψη της πόλης. Θα μεγαλώσει το πεζοδρόμιο. Αυτό που είχε κάνει με εκείνες του Ντενεκέδες, τώρα θα γίνει κανονικά με χώμα. Πεζοδρόμιο, ρήθρο, αντιπλημμυρικά φαντάζομαι. Είναι ένα έργο χωματουργικό κυρίως, με κάποιες πλάκες από πάνω. Πήγε λοιπόν τον Ιμάμογλου εκεί. Και πώς περιγράφει τώρα ο Κώστας Μπακογιάννης, ότι ένιωσε ο Ιμάμογλου που είδε το έργο αυτό. Υπάρχουν τα μάτια του Δημάρχου, ο ενθουσιασμός του Δημάρχου. Εγώ το είδα όταν πήγαμε, για παράδειγμα, στο έργο που κάνουμε στο Σύνταγμα. Είχε χαρά. Έβλεπε το έργο. Άποψη. Του άρεσε. Σας έκανε μια παρατήρηση. Σας είπε, Κώστα, αυτό δεν το κάνεις έτσι, κάντο αλλιώς. Μου είπε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο έργο και ότι γι' αυτόν είναι ένα παράδειγμα για αντίστοιχα έργα που θέλει να κάνει στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, έρχεται ένας δήμαρχος άλλης πόλης, της όποιας, δεν έχει σημασία αν είναι Τούρκος ή οτιδήποτε, και βλέπει την επέκταση του πεζοδρομίου άλλα 6 μέτρα, 5 μέτρα, πόσο είναι συνολικό. Και λέει, το βλέπει όλο αυτό με χαρά. Χαίρεται επειδή στην άλλη πόλη που δεν θα ξανάρθει ποτέ ή δεν θα ζήσει με τίποτα. Χαίρεται επειδή βλέπει τον μπάζο, το τσιμέντο, το παρτεράκι και τους φοίνικες, τους αρρωστημένους από πάνω ή τι άλλο, τα χρυσάνθεμα που θα φυτευτούν. Και χαίρεται όλο αυτό και του είπε, δείχνει τον τρόπο που σκέφτεται ο Κωστής Μπακογιάννης, που έχει μέσα του, ο επεξεργαστής που υπάρχει μέσα, για το πώς οι άλλοι αντιδρούν για αυτά που ο ίδιος κάνει. Βέβαια είναι μοναδικά αυτά που κάνει και θέλει να τα αντιγράψει. Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, βάζουμε τελεία και σε αυτό. Έδωσε μια συνέντευξη ο γραμματέας του ΚΚΕ στην Όλγα Τρέμη στο News Bomb. Είναι αυτές οι διαδικτυακές συνεντεύξεις που κάνει η Όλγα Τρέμη και μίλησε για την κηδεία του Μίκη Θοδωράκη. Θυμόμαστε όλοι, μόλις βγήκαν από τη Μητρόπολη που είχε πέσει το κράξιμο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε γυρίσει προς τον Δημήτρη Κουτσούμπα και του λέει: Εσύ φταίς που με κράζουνε, γιατί δεν τους έχεις μαζέψει. Και του λέει: Ο Κουτσούμπας, τι φταίω εγώ που σε βρίζει η κοινωνία με αυτά που κάνεις. Γι' αυτό απάντησε σε αυτή τη συνέντευξη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Εγώ μπορώ να εξηγήσω και να καταλάβω την ενόχληση του Πρωθυπουργού όταν σε μια κηδεία όπου πας να τιμήσεις ένα μεγάλο Έλληνα, ένα μεγάλο μουσικοσυνθέτη, το Μίκη Θεοδωράκη, και εκεί ακούς συνθήματα με αυτόν τον τρόπο, τα οποία και στο περιεχόμενό τους αλλά και στο σημείο που λεγόντουσαν είναι καταδικαστέα. Δηλαδή, δεν εγώ τα μίλησα καταδικάσατε ότι όμως, δεν. Τα καταδικάσατε. Πώς δεν μίλησαμε. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος βγήκε αμέσως και μίλησε για αυτά. Και για τη στιγμή που υπόθηκαν τα συνθήματα και για το περιεχόμενο των συνθημάτων. Λούμπερ. Εμείς δεν συμφωνούμε. Λούμπερ. Δεν συμφωνούμε με αυτό. Εντελώς Λούμπερ. Και δεν είχαν και θέση ιδιαίτερα εκεί. Αυτό το καταλαβαίνει κάποιος, το καταλαβαίνω κι εγώ. Αυτό που δεν δικαιολογείται είναι να ζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης από το ΚΚΕ και προσωπικά από μένα ότι έπρεπε εγώ να κλείσω τα στόματα αυτών που δεν καταλαβαίνανε εκείνη τη στιγμή, των 30, 40, 50. Κάνουμε, κύριε Κουτσούμπα, μας έχετε κακομάθει. Το ΚΚΕ στην περιφρούρηση έχει 300 ντοκτορά. Σύμφωνοι, αλλά αυτό αφορά κομματικές εκδηλώσεις του ΚΚΕ. Σωστό. Δίκιο έχετε σε αυτό, αλλά εκεί δεν ήταν μια κομματική συγκέντρωση, αλίμονο. Mm-hmm. Το μη κυκυδεύαμε. Ναι. Αφορούσε όλη την Ελλάδα. Σωστό. Ήταν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και κόσμος που αγαπούσε τα τραγούδια του Μίκη, τον ίδιο το Μίκη, για την προσφορά του στη χώρα και στο λαό και ήταν διαφορετικών πολιτικών πεπιθήσεων. Από τη δεξιά μέχρι την αριστερά, άλλοι τη λένε άκρα, δεν ξέρω τι είναι, εξοκοινοβουλευτική, εσωκοινοβουλευτική και πάει λέγοντας. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Δεν αφορούσε, δεν μπορούσε το ΚΚΕ να κάνει κάτι. Είναι η ευθύνη, είναι η ευθύνη αυτών που παίρνουν. Κατάλαβα τι λέτε. Αυτό που κάνουν και έτσι τους εκτιμά νομίζω και ο ελληνικός λαός και πολύ περισσότερο το οργανωμένο κίνημα. Ακριβώς αυτή την εκτίμηση έχει το κίνημα και ο λαός για αυτούς που παίρνουν τέτοια μέτρα κατά του λαού. Δεν θα έχουν και τα πανηγύρια και άμα έχει συνηθίσει ως πρωθυπουργός να σε αποθεώνουν από τα μέσα ενημέρωσης με το γνωστό ανόητο ηλίθιο τρόπο που το κάνουν τα μέσα ενημέρωση τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Λογικό είναι μόλις βρεθεί σε κανονικούς ανθρώπους, όχι στημένους, τα άλογα πάνω στη Λάρισα, ο Ντάλτον, με τον ακριβοπληρωμένο επικοινωνιολόγο που τον φέραμε εδώ για να σηκώσει το image και το προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη και έχει αυτές τις ωραίες ιδέες, λες και είναι Αμερική εδώ να συναντάτε με, να έρχεται από το βάθος ο Τζάνγκο, να έρχεται σιγά σιγά και να χαιρετά τυχαία, τυχαία. Τον Μητσοτάκη, με όλα αυτά που έχει ζήσει και νομίζω ότι τον λατρεύει ο κόσμος επειδή είναι ο τυγκόμενος θέατου, ξαφνικά όταν βρέθηκε σε κανονικό κόσμο, έφαγε τα γιούχα, τις μούτζες και όλα τα υπόλοιπα. Και λογικό ήταν να τα ρίξει στο ΚΚΕ επειδή είχε την ευθύνη της τελετής εκεί. Αυτά λοιπόν, επειδή είναι πρώτη φορά που μιλάει ο Κουτσούμπας για αυτό το θέμα που είχε απασχολήσει πολύ την προπροηγούμενη εβδομάδα. Εδώ Ελληνοφρένε με τα τούμπανα και όλα τα υπόλοιπα. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο. Σας περιμένει μέσα, ξέρετε ποιος αυτός που το βράδυ θα είναι στο φεστιβάλ της ΚΝΕΑ στις 10 η ώρα, στη σκηνή εκεί την γνωστή των φοιτητών και των λοιπών. Θα είναι Κυμποφίλιο μετά στην κεντρική. Γενικώς τα είπαμε τα προγράμματα χθες. Ενημερωθείτε όποιος θέλετε να έρθετε. Νομίζω ξέρετε τι θα γίνει εκεί. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας. Ο Δημήτρης Κίδικος ρυθμίζει τον ήχο. Ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube επίσης το Ελληνοφρένια Official. Από κάτω έχει διάλογο και εγγραφή να κάνετε. Αυτή είναι η τρόπη που μας βρίσκεται. Πάμε στο πρώτο μέρος του λαού και αμέσως μετά πρώτες διαφημίσεις. Γεια σου μάγκα μου, τι κάνεις? Ωπα, για χαρά μαγκιόρε. Έτσι, επειδή είναι σήμερα η επέτειος από τη δολοφονία του Ζακ, ναι. Είπα να μπούμε, ρε φίλε, με μπουταλιά, καταλάβες, γιατί είμαστε άντρες τώρα και κατουράμε όρθιοι και... Εντάξει, τώρα δεν μας πολύ νοιάζουν, ρε φίλε. Το τι είναι ο άλλος, δηλαδή, εγώ έχω και φίλους γκέι, αλλά εντάξει, τώρα μην λέμε, δεν μπορούμε να είμαστε το ίδιο. Μην προκαλούνε όμως, ρε παιδί, μην προκαλούνε. Δηλαδή, κατάλαβες. Και να σου και εγώ έχω φίλους γκέι και ξέρω. Μπράβο. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, έχω και φίλους straight και ξέρω πόσοι μαλάκες είναι. Τους κλειδώνεις στο ντουλάπι. Γιατί είναι αυτό που λένε πότε θα βγουν από την ντουλάπα, κατάλαβες. Α, σωστό, ναι. Κανα δυο είναι και παντρεμένοι τώρα που το σκέφτομαι, το γλεντάνε λίγο αλλιώς. Ναι. Επίσης τώρα, ρε φίλε, πώς μου σκάει στο μυαλό, ας πούμε. Δηλαδή, ακούω και το θέμα σας εδώ πέρα. Είχε σκοτωθεί ένα παιδί για ένα εισιτήριο τότε και λέγανε ρε παιδί μου, φταίει αυτός που δεν χτύπησε εισιτήριο. Ναι. Ο ελεγκτής που τον έσπρωξε από την πόρτα και έσπασε το κεφάλι στο πεζοδρόμιο, δεν φταίει. Ξέρεις κάτι, και να μην τον έσπρωξε από την πόρτα, κάτι τον έσπρωξε για να πηδήξει. Και μόνο σου, εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, να πήδαγε από το παράθυρο. Κάτι είναι αυτό το πράγμα, αυτός ο εξαναγκασμός. Ποιος είναι αυτός ο εξαναγκασμός και γιατί τον βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας. Και γιατί θα πρέπει να πάμε, φίλε, στο σχολείο. Γιατί αγάπη μου γλυκιά τον ανεχόμαστε, γι' αυτό θα τον βλέπουμε μπροστά. Όσο τον ανεχόμαστε και κάνουμε πίσω στον εξαναγκασμό και δεν τον πατάμε, λυπάμαι πολύ. Δηλαδή, θα τον πείρουμε. Μου κάνει μια φοβερή πάσα για έναν πάρα πολύ κοντό καραφλό και φασίστα, ο οποίος βγαίνει σε μια εκπομπή από εσά. Πάπα, μην χαλάσουμε τη μέρα μας τώρα, μου γυρνάνε τάντερα ήδη. Ο οποίος πάει και βγάζει τα ονόματα από παιδάκια, ρε φίλε. Όλη αυτή η σκατήλα, όλος αυτός ο κανιβαλισμός θα εκφραστεί και θα εκφραστεί όπως είχε εκφραστεί το 8, όπως είχε εκφραστεί και σε άλλες φορές και θα εκφραστεί. Το θέμα είναι ότι να μην πάει χαμένος και να σου πω κάτι λίγο. Η διβλίβεια για μένα είναι λάθος. Η παιδεία στην καθημερινότητά μας παράγει ηθική. Και αυτή την ηθική πρέπει να τη βάλουμε, ρε φίλε, να τη βάλουμε στο σπίτι μας, να τη βάλουμε στο σχολείο μας και να φωνάζουμε και να είμαστε απέναντι στους όλους αυτούς και να μπορέσουμε να διεκδικούμε όχι ισονομία αλλά δικαιοσύνη. Sorry κιόλας που μιλήσα. Έτσι, αλλά αυτό. Τέλος πάντων, πες μου τώρα τι φοράς. Δεν φοράω, συγγνώμη, με το βρακί. Τι βρακί είναι αυτό. Ένα μικρό σκοπικούλι, έτσι μικρό τόσο όσο. Ωραία, θέλω. Είσαι αποκρύβει. Θέλω dick pic, μόνο αυτό σου λέω, τίποτα άλλο. Α, τα πηλιά μου. Αυτό είναι απλό, κάτσα να διαλέξω από το άλμπουμ. Έχω εδώ. Τέλος πάντων. Έλα, γεια. Έλα, γεια. Χαίρετε. Χαίρετε της Εσπέρας. Χαίρετε της Εσπέρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Μάλα καλά. Εγώ μάλα καλώς έχω σήμερον. Μάλα καλά, ωραία. Δεν μου λες, με αυτούς τους, πώς να τους πούμε, αντισεξουαλικής αγωγής, αυτούς τους αντιδραστικούς τέλος πάντων. Τι γίνεται, μαθαίνουμε τίποτα? Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που θα μολύνει ηθικά, πνευματικά και θα καταστρέψει εκατοντάδες χιλιάδες παιδικές ψυχές. Κάνανε καμιά διαδήλωση, δεν ξέρω, ή μόνο το σποτάκι το ηχητικό έχουν βγάλει? Όλα καλά, πάνε όλα καλά, προχωράνε με φόρα προς τα πίσω. Ωραία. Η οπισθοδρόμηση είναι θέμα χρόνου. Σύμφωνοι σε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι OK με το να δέχονται τα παιδιά τους παρενόχληση από τον οποιονδήποτε? Ή ακόμα καλύτερα, είναι OK με το να τα πλησιάζει ο κάθε παπάς, ο κάθε τράγος που τα πάνε εκεί που τα κοινωνάνε και μετά τα εκδίδουν κιόλα στους παπάδες? Δηλαδή, είναι σύμφωνοι με αυτό? Ενώ είναι ενάντια σεξουαλική αγωγή που τα παιδιά θα μαθαίνουν να λένε όχι σε απρεπή αγγίγματα και στον κάθε, στις ορέξεις του κάθε, να μην τον χαρακτηρίσω? Έλα μωρέ, και εμείς που δεν είχαμε σεξουαλική αγωγή, τι πάθαμε? Να, δέστα. Ο ένας πιο μαλάκας από τον άλλον. Ναι, δεν είχαμε και κατισματάκια στο πίσω κάτισμα του αυτοκινήτου. Ορίστε, βέβαια, αλλά... τι πάθαμε και καπνίζανε μέσα στα μάξι και δεν είχαμε και αερόσακους. Άμ' μου στο διάλο. Εντάξει, με έπεισες. Φιλιά. Γι' αυτό και εμείς τολμάμε, αλλάζουμε, νικάμε και προχωράμε. Είχα, νίξαμε! Και αλλάζουμε και προχωράμε όλα τα ρήματα κανονικά. Υπάρχει έτσι ένα ενδιαφέρον, το πιάνω στην ατμόσφαιρα, το συζητήσαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες, με την επιστολή του Μίκη Θοδωράκη που άφησε στον Δημήτρη Κουτσούμπα και δικαιολογεί τις τελευταίες του πολιτικές πρωτοβουλίες του Μίκη Θοδωράκη τα τελευταία χρόνια. Που κάνει αυτή την αποκατάσταση. Έχει συζητηθεί εκτενώς το θέμα, αλλά είναι η πρώτη φορά που ο Κουτσούμπας σε αυτή τη συνέντευξη στην Όλγα Τρέμη μιλάει για αυτή την επιστολή και για αυτή τη συμπεριφορά του Μίκη Θοδωράκη. Ακούω από πολλές πλευρές με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να αναρωτιούνται τι συζητήθηκε ανάμεσα στο Θοδωράκη και τον Κουτσούμπα όταν ο Θοδωράκης του έδωσε την πολιτική του διαθήκη και πώς αισθάνθηκε ο Κουτσούμπας. Κοιτάξτε να δείτε, δεν συζητήθηκε τίποτα ιδιαίτερο. Αυτό που αποτύπωσε στο γραπτό του κείμενο, το οποίο φυσικά δόθηκε και σε χειρόγραφο από το Μίκη, γιατί ακούω διάφορα που λένε, αλλά και δακτυλογραφημένο έτσι ώστε να διαβάζεται πιο καθαρά, εκτός από την υπογραφή του και το αγαπητέ σύντροφε Δημήτρη, ήταν αυτό που ήθελε να αποτυπώσει ως πολιτική διαθήκη. Πώς δηλαδή, νιώσατε εκείνη την ώρα, δηλαδή, είναι κάτι που το περιμένατε, εν πάση περιπτώσει? Ναι, με την έννοια ότι είχαμε συζητήσει αναμφίβολα. Συζητούσαμε και τηλεφωνικά την περίοδο της πανδημίας, αλλά επειδή ήταν πολύ επιβαρημένος λόγω της πανδημίας δεν μπορούσαμε να έχουμε διαζώσει συζήτηση στο σπίτι του κυρίως όπου γινόταν οι συζητήσεις αυτές, αλλά πριν την πανδημία είχαμε και από κοντά συζητήσεις για όλα αυτά τα ζητήματα. Επέμενε σε αυτό, δηλαδή στο ζήτημα ότι πρέπει να κρατάμε τα μεγάλα μεγέθη. Και για τον ίδιο τα μεγάλα μεγέθη, τα πιο όριμα, δυναμικά χρόνια προσφοράς ήταν μέσα και κάτω από τη σημαία του ΚΚΕ. Δηλαδή, όπως λέει εδώ ο γραμματέας του ΚΚΕ, υπάρχει επιστολή του Μίκη Θοδωράκη και χειρόγραφη, όχι μόνο αυτή που είδαμε όλοι στη δημοσιότητα. Δεν ισχύει δηλαδή αυτό που έλεγε ο Ψαριανός, ότι είναι μια. Το έχει γράψει σε tweet. Ότι είναι μια ψεύτικη αυτή η επιστολή του Μίκη Θοδωράκη, γιατί το ΚΚΕ το συνηθίζει να φτιάχνει τέτοια. Να κάνει τέτοια ψέματα, προβοκάτσεις, δεν ξέρω εγώ τι. Το είχε κάνει ο σύμβουλος του κυρίου Πικραμένου, αντιπροέδρου της κυβέρνησης, με έργο στην κυβέρνηση. για τον πικραμένο λέω, είναι ανάλογος και ο γραμματέας δίπλα εκεί ο συμβουλάτορας, είχε βγει και είχε γράψει όλο αυτό και βγαίνει τώρα σιγά σιγά. Από ό,τι μάθαμε από αυτή τη συνέντευξη του Κουτσούμπα στην Τρέμη, υπήρχαν και άλλες επιστολές. Και βεβαίως ήθελε να κρατηθούν αυτά τα μεγάλα μεγέθη, οι λεπτομέρειες. Τη έσβησε όπως γράφει και ο ίδιος. Αυτό το εννοούσε. Το εντυπωσιακό είναι ότι τη σβήσατε και εσείς. Γιατί ο χώρος ο συγκεκριμένος είναι αρκετά αυστηρός απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Πώς το επεξεργαστήκατε? Γιατί ο Θοδωράκης θέλησε και ήταν πολύ καθαρό, πεθαίνοντας, να επανέλθει στην πολιτική του μήτρα. Εσείς λοιπόν πώς τα επεξεργαστήκατε όλα αυτά και καταλήξετε ουσιαστικά στο ίδιο συμπέρασμα με αυτό που μου περιγράψατε ότι είχε καταλήξει ο Μίκης? Να σας πω, για παράδειγμα, η τελευταία του πολιτική πρωτοβουλία με την οποία διαφωνούσαμε και εμείς και όλος ο προοδευτικός κόσμος γενικότερα ή άλλες δυνάμεις και πολιτικές δυνάμεις συνολικότερα, ακόμα και το κυβερνητικό κόμμα μέσα σε αυτές βάζω, ήταν η στάση του με τη συμμετοχή, με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών στο συλλαλητήριο του Συντάγματος, όπου ήταν πολλές δυνάμεις ακροδεξιές, μέχρι και χρυσαυγίτες κλπ. Αυτό το ζήτημα, που παρότι ασκήθηκε και κριτική από το ΚΚΕ, δεν συμφωνούσαμε με τέτοια ενέργεια, το συζήτησα καθαρά μαζί του. Ξαναλέω, όχι διαζώσεις, αλλά ανταλλάξαμε πολλές επιστολές. Για παράδειγμα, τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις επιστολές, αν θυμάμαι καλά, του έστελνα και μιλάμε πολυσέλιδες. Όπου του ανέλυε την άποψή μας, μου απαντούσε πως το σκέφτηκε τελικά και κατάλαβα εγώ και ο ίδιος από αυτά τα γραφόμενά του ότι το σκεφτότανε, το χειρίστηκε θεωρώντας ότι έπρεπε να πάει σε ένα συλλαλητήριο ενός κόσμου που δεν καταλάβαινε για τα ζητήματα αυτά και ενδιαφερόταν πραγματικά για αυτό που εννοούσε ο Μίκης εθνικό συμφέρον. Και φυσικά, επειδή εμείς ως κόμμα είχαμε καταψηφίσει για παράδειγμα τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά όχι από τη σκοπιά που το βάζαν διάφοροι εθνικιστές ή αντιδραστικές απόψεις που ακουγόντουσαν, αλλά κυρίως από τη σκοπιά ότι θεωρούσαμε ότι η εκτίμηση αυτή για να προχωρήσει με τόσο ταχύ τρόπο αυτή η συμφωνία από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε να κάνει με τη γρήγορη ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδιαφερόντουσαν κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες δυνάμεις γι' αυτό. Και επιτάχυνε. Είναι καθαρό, πράγμα που εμείς διαφωνούσαμε με αυτό το ζήτημα και λόγω ακριβώς αυτής της κατάστασης αφέθηκαν και μια σειρά ζητήματα τα οποία ακόμα και σήμερα είναι ανοιχτά. Δηλαδή στο Σύνταγμα, σε μια σειρά ενέργειες που μένουν όχι το όνομα μόνο μακεδονικός κλπ, αλλά μια σειρά ζητήματα που δημιουργούν προϋποθέσεις αύριο να ξανανάψει η διαπάλη, η διαμάχη και βεβαίως να την πληρώσουν οι λαοί. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν, και νομίζω ότι ο Μίκης συναισθάνθηκε και κατάλαβε αυτό. Έχει ένα ιστορικό ενδιαφέρον όλο αυτό που ακούσαμε για το πώς ακριβώς έγινε, πώς μεταστράφηκε. Θα είχαν και ενδιαφέρον οι επιστολές. Τι ακριβώς έλεγε ο Θοδωράκης, τι ακριβώς το απαντούσε ο Κουτσούμπας. Αυτά λοιπόν για την ιστορία του θέματος. Δεύτερο μέρος του λαού πάει στις δεύτερες διαφημίσεις. Τι παπαριές είπε πάλι ο Σπυροβουμπούκος? Αφού έχει μεγάλες δίψεις στο εξωτερικό, έχει λιγότερη διαθέσιμη ύλη στο εσωτερικό. Αφού έχει λιγότερη διαθέσιμη ύλη στο εσωτερικό, ενώ έχει αυξημένη ζήτηση, τιμή ανεβαίνει. Μα δεν μπορεί να τα έχει όλα. Και φουλ εξαγωγές και να πέφτει τιμές στην Ελλάδα. Ο Σπυροβουμπούκος υπάρχει για να λέει μόνο παπαριές, δεν είναι για κάτι άλλο. Οπότε τι εννοείς? Δηλαδή, αν αφαιρέσεις από τον Μπουμπούκο τις παπαριές, τι σημαίνει? Ότι με άλλες τόσες το ξαναφτιάχνεις? Σύμφωνο. Είπε λοιπόν ότι οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων μειώνουν τις ποσότητες διαθέσιμων προϊόντων στην Ελλάδα και άρα αυξάνονται οι τιμές στη χώρα μας. Πώς γίνεται γιαούρτι γνωστότατο της εταιρείας να πωλείται στη Γαλλία και στη Γερμανία σε φθηνότερη τιμή από ό,τι πωλείται στην Ελλάδα όπου και παράγεται? Γιατί το brand είναι γαλλικό, αν εννοείς αυτό που καταλαβαίνω. Ναι, πριν από 3-4 χρόνια περίπου η έδρα μεταφέρθηκε στη Γαλλία, νομίζω. Όμως η παραγωγή είναι εδώ. Ωραία, τι θες τώρα, μωρή, να πήξεις το γιαούρτι μόνη σου, άστο διάλογο. Όχι, παράγεται, πωλείται ακριβότερα σε σχέση με τη Γαλλία. Να μάθεις να πεις το γιαούρτι. Εκεί καταλήγουμε. Εχθές ο Σταυνούς που εκπέμπεται για εσείς, η κυρία Κοραή, είσαι κάποιο της Νέας Δημοκρατίας, της δεξιάς με λίγα λόγια. Και τον ρωτούσε τώρα, για τα γκάμετ, για αυτά, για αυτοδυναμίες και αυτά και τ' άλλα. Και λέει αυτός, δεν πιστεύω, λέει, να συμπράξει ποτέ, λέει, η Νέα Δημοκρατία με το ΚΚΕ. Και λέω τώρα εγώ, αυτό δεν έγινε πριν από πολλά χρόνια το 91, γιατί δεν μπορούσε να γίνει τώρα? Σωστό, είναι και πολύ πιθανό. Ήταν και μια πολύ καλή απόφαση τότε, οπότε ας επαναληφθεί. Ναι, αμήν, ναι. Αυτό είναι το κουμμένο και αυτό είναι η δεξιά.